met Jan-Willem Nesselink. Goedenavond. Afgelopen jaar was het jaar van wielerploeg Jumbo-Visma. Deze zomer wonnen ze namelijk de Tour de France met de Deen Jonas Vingegaard. Natuurlijk, in Kopenhagen veel regen. Van Aert tweede die dag. En dan? Ja, daar de val. Ai. Het is niet te geloven. Lijkt het weer zo'n vervelende Tour te gaan vervoeren voor Jumbo-Visma. That moment of really thinking, oh, this is really not good. Vingegaard is goed, maar Pogacar is hem in alle opzichten de baas. Maar ze beginnen hem aan te vallen. Als roofvogels bestoken ze hem. Vingegaard, dan weer Roglic, dan weer Vingegaard. En dan kan Pogacar, maar heel moeilijk en heel moeizaam. Kan hij dat wel? Nee, dat kan hij niet. En Vingegaard is los. Vingegaard slaat de dubbelslag. Ritzegen en geel voor hem. Ja, yeah, it's really incredible. This is what I dreamt of. Jonas Vingegaard kan de Tour winnen. Dit is jarenlang waar we naartoe hebben gewerkt. Alles lukt deze ploeg. Geel, groen, bolle. De absolute baas van de Tour van 2022. Jumbo-Visma. Mijn collega Thijs van der Brink blikt terug op deze Tour-overwinning met Jumbo-Visma-ploegleiders Marijn Zeeman en Christian Niemann. Marijn Zeeman, je blijft heel stoïcijns voor je uitkijken. wat voel je als je terug hoort, Christian? Ja, altijd leuk natuurlijk. Ik denk dat we echt iets historisch hebben bereikt. Zoals Marijn zei in het interview, heel lang naartoe gewerkt. En uiteindelijk is die droom uitgekomen en we hebben daar heel veel werk in gestopt. Ja. Met welk gevoel gingen jullie naar Frankrijk toe? Ik denk met een heel goed gevoel. Wij waren niet zeker dat we de Tour gingen winnen, maar we hadden wel zeker het zelfvertrouwen dat wij mee konden doen met Primoz en met Jonas. En ook zeker het vertrouwen dat wij de beste ploeg aan de start zouden hebben. Ja, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, jullie twee kopmannen. Maar er was ook die grote andere kopman, Pogacar, eigenlijk de heerster van de afgelopen paar jaar. Wat dacht je, Marijn, dat je hem kon hebben? Of dacht je van, nou... Je kan eerlijk zijn, hè, achteraf. Hij was inderdaad absoluut de man to beat, zoals wij hem eigenlijk noemden. Hij was de grote favoriet. En we hebben ons natuurlijk heel goed voorbereid om hem te analyseren en te bekijken. En we waren wel vol vertrouwen dat we hem konden verslaan. Maar goed, er is ook wel heel veel respect voor hem. Ja. Inderdaad, twee keer de Tour de France gewonnen. Ja, dan kun je niet anders dan naar Denemarken afreizen met het idee van we willen hem gaan verslaan. Maar ja. Hij is wel de favoriet. Ja. Maar was het 60-40, 60% voor hem, 40% voor jullie, 50-50? Ja, dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk dat het voor ons wel 60-40 voor ons was. We hadden er echt wel vertrouwen in dat wij dit toe konden winnen. Dat zeg ik in ieder geval. En, maar alsnog was natuurlijk Pogacar de grote favoriet met twee overwinningen in 20 en 21. Ja. Jullie gingen met twee kopmannen, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard. Was er een van beiden beter in jullie ogen op dat moment? Ik denk dat ze min of meer op gelijke hoogte zaten. Primoz had de Dauphiné gewonnen voor Jonas. Jonas maakte daar uiteraard ook een hele sterke indruk bergop. Dus wij wisten dat ze allebei supergoed in orde zijn. En dat ze kansen hadden. Ja. Jullie hadden geen voorkeur voor een van beiden? Nee. Kijk, ik denk dat het ook verschillende types zijn. Jonas is heel goed op de lange beklimmingen. Primoz is explosiever. Wij gingen daar vooral naartoe met het idee dat ze elkaar heel goed aanvoelen. Juist omdat wij met z'n tweeën 2-1 konden maken. Dat maakt dat wij met heel veel vertrouwen eigenlijk daar naartoe gingen. Of misschien is vertrouwen is wat meer eigenlijk nog, als ik ernaar kijk, wat meer eigenlijk ernaar uitkijken om te gaan zien wat er zou gaan gebeuren. Ja. Kijk, we hebben Pogacar niet in de Dauphiné gezien. We hebben hem alleen in het voorjaar gezien. Daar heeft hij natuurlijk heel veel indruk gemaakt. Daar heeft hij Jonas ook verslagen in de Tirreno. Dus, uiteindelijk is een voorbereiding natuurlijk ook heel breed. En ben je met op heel veel vlakken eigenlijk aan het bekijken van een gameplan aan het maken. De training en de voeding, alles proberen zo goed mogelijk te doen. En dan, als het dan zover is, dan zie je er ook echt naar uit dat die battle gaat plaatsvinden. Ja. Toen gaat het goed voor start. Wout van Aert rijdt zelfs in de gele trui rond. Jullie beide kopmannen doen het ook goed. Maar dan, in de vijfde etappe, een hectische kasseienrit, slaat het noodlot toe. Roglic komt ten val. Een val van Ewan en Roglic. We gaan het hier wellicht zien. Rotonde. Een stroobal. Bam. Het is niet te geloven. Drama in deze etappe. Ja, ja, ja. Na ja. de wonderdag van gisteren zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. Vingegaard met materiaalpech, Roglic met een val. Hoe gaat dit allemaal aflopen? Is het dan meteen paniek in de ploegwagen, Grisha? Ja, dit was gewoon wel een slecht moment. Hè. Voorafgaand aan die val van Primoz was uiteraard dat Jonas zijn fiets moest wisselen, omdat hij stukken had dat iemand in zijn fiets was gereden. Dat ging al niet vlekkeloos, omdat hij de verkeerde fiets aanpakte van de verkeerde ploegmaat. Oh ja, schitterend beelden zijn ervan. Toen was uiteraard een klein beetje paniek. Overal waren dat soort situaties denk ik wel heel duidelijk en heel vaak besproken. Maar in het hitte van de strijd is dat dan toch een andere situatie. En daar hebben die jongens ook gewoon niet goed gereageerd, maar ja. Want ze liepen allemaal op een kluitje door elkaar en wie pakt wie zijn fiets, zo zag het eruit. Ja, uiteindelijk de ellende begon dat Jonas gewoon de fiets van Nathan van Hooijdonk pakte. Die is ongeveer 2,10 meter. En Jonas is 1,60 meter. Dus, en omdat Nathan stopte met hem om hem te helpen om de ketting erbij op te leggen. En Jonas dacht, ik pak gewoon de eerste beste fiets. En op het moment dat hij eigenlijk weer van fiets wilde wisselen. Ik denk met Steven, toen waren wij er ook bij. En dan moet hij natuurlijk beter zijn eigen fiets gelijk pakken dan eerst nog het van Steven. Dus dat Steven zag er heel, heel chaotisch uit. En aan de andere kant van de weg en dan kwam een andere groep aangereden. Dus ja, dat inmiddels kunnen we over die dag kunnen we wel lachen. Ja, maar toen was het wat minder. Ja. Want toen viel Roglic nog en dat was een serieuze val. Toen was het zeker stress. En we waren aan het terugkomen met Jonas om heel aan dat proberen. En Primoz was samen met Christophe Laporte de enige die nog in het peloton zaten van ons. Alle anderen hadden gewacht. En ja, toen viel Primoz net eigenlijk voor een van de beslissende kasseistroken. 1,35 km voor de meet. En ja, dat zag er ook meteen niet goed uit. En toen waren allebei de kopmannen naar achter geslagen, zou ik maar zeggen. En we hebben alleen nog de schade kunnen beperken. Nou ja, uiteindelijk kwam Vingegaard op 13 seconden binnen. Dat viel mee. Ja. Jazeker. Kijk, vanaf dat moment hebben de jongens denk ik een geweldige koers gereden om de schade te beperken. Jonas komt met help van Wout en van Christophe bijna nog terug op Pogacar. En Stuyven, maar uiteindelijk was natuurlijk dat een dag waar wij het liefst het verschil zelf wilden maken. Ja, en het was wel niet zo gelopen als wij dat wilden. Het zag eruit alsof Vingegaard meer steun kreeg dan Roglic die dag. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee, ze hebben allebei hadden ze twee ploeggenoten daarbij. Alleen ik denk, je moet je zo voorstellen, het is daar natuurlijk alles ligt in groepen. Ja. Primoz moest heel lang wachten. Omdat zijn schouder eerst weer in de kom getrokken moest worden. Dus daardoor heeft hij heel veel achterstand opgelopen. Toen waren al een aantal renners al op achterstand. Of omdat ze bijvoorbeeld, wat Christian net vertelde, een fiets aan het wisselen waren. Wout, die zat ook nog ergens ertussen. En uiteindelijk eigenlijk had Jonas min of meer het geluk dat Wout bij Jonas kwam. Want die heeft natuurlijk het extra... Precies, die heeft hem toen heel ver terug kunnen brengen. Die heeft hem heel ver. Maar als daar iets anders was gelopen, waardoor Wout al eigenlijk als eerst Primoz had opgeraapt, dan was hij bij Primoz geweest. Ja. Dus het was echt in alle hectiek wat daar toen plaatsvond, heeft Grisha heel goed gehandeld door echt eigenlijk rust erin te krijgen. Twee mensen bij Jonas, twee bij Primoz. En allebei zo hard mogelijk naar de streep brengen. En daar hebben we geen keuze gemaakt. Daar wilden we juist Primoz nog in het klassement houden. Ja. Wie van jullie gaat dan als eerste naar Roglic na afloop? Ik had nog COVID, dus ik kon er niet. Je was er niet bij. Je was er niet. Dus klopt, ik zit net te denken. Ja, nou ja, zeker. Ik bedoel, die mannen komen naar de bus en ja, ik krijg een schouderklop. En schouderklop zou ik niet doen, die was net uit de kom. Beetje. Nee, dat klopt. Maar dat, de andere schouder misschien. Maar ik weet niet meer precies wat ik heb gezegd. Maar het was natuurlijk wel... Ja, een belemmerde sfeer, zou ik maar zeggen, in de bus. Want dit was niet wat we ons hadden voorgesteld voorafgaand aan die rit en voorafgaand aan de Tour. En hij was vorig jaar ook al gevallen, waardoor hij uit de Tour viel? Dat klopt. En het was ook wel duidelijk dat hij echt een zware valpartij heeft gehad. En dat het niet was van hij is even onderuit geschoven en hij zit gewoon op zijn fiets en hij is gewoon bijna 100%. Wij wisten wel echt ook al in de auto dat hij echt wel pijn had. En dat het niet heel rooskleurig eruit zag. Nee. En jij was thuis op dat moment? Ik vlak voor de start kreeg ik corona. En ik de eerste 6 dagen heb ik daardoor van huizen de ploeg moeten begeleiden en coachen. En toen kon ik op de eerste rustdag, of eigenlijk dat was de tweede rustdag eigenlijk, kon ik aansluiten bij het team, ja. Toen was dit allemaal al gebeurd? Ja. Is dat gekmakend voor jou of valt het wel mee? Kan je dat redelijk rustig ondergaan thuis? Ja, goed, kijk, weet je, het belangrijkste is, het gaat niet om mij, het gaat om de ploeg. En op dat moment was ik in eerste instantie vooral blij dat ik niet bij de ploeg was toen ik bleek dat ik corona had. Dus dat ik niemand besmet had. Ja, en dan gewoon zo goed mogelijk vanuit huis de ploeg helpen, oh ja, coachen. Maar is dat mentaal zwaarder dan dat je erbij bent? Ja, dat zeker. Ja, zeker, zeker. Ja, goed, omdat dat voelt ook natuurlijk machteloos. Kijk, soms was het ook wel juist van een afstand. We hadden natuurlijk een bepaald strijdplan. En ook wel van een afstand voor tv bekijken. Van, nou, lukt het wel, lukt het niet? Wat doet de tegenstanders? Ik denk dat dat ook wel inzichtelijk was om wat meer afstand te hebben. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, ja, de vraag die je net aan Grisha stelde met Primoz. Kijk, het is mensenwerk en het gaat vooral ook om daar het verschil te kunnen maken in het contact met mensen. Ja. En als Primoz in dit geval zo diep zit, omdat dat voor hem natuurlijk een enorme dreun was, dat hij weer zo hard viel. Ja, dan thuis zitten, dan weet je, via de telefoon kun je niet zoveel doen. Nee, ja, je kan hem bellen en hem moet inspreken, maar dat is anders dan dat je echt bij hem bent. Ja, dat is omdat er komt ook niet meer zoveel uit. Dan moet je er gewoon zijn, dan moet je naast hem zitten en inderdaad een arm om hem heen slaan. Dat is misschien het enige wat dat iemand kan voelen van, hey, ik word gesteund. Ja. Ja. Ja. Dan wordt het 13 juli, de dag dat jullie Tadej Pogacar, de grote concurrent van team UAE Emirates, keer op keer en omste beurt belagen. Masterplan van de bovenste plank. Gaan we ook even naar luisteren. En de aanval. De aanval van Vingegaard. Daar gaat Roglic. Roglic de volgende. En Pogacar er meteen achteraan. Jawel. En Pogacar springt overal achteraan. Hij lijkt oppermachtig. Daar gaat Roglic opnieuw. Pogacar moet er achteraan. Ja, het kan toch niet blijven duren. Nee. En dan nu gaat Vingegaard weg. En dan kan Pogacar maar heel moeilijk en heel moeizaam. Kan hij dat wel? Nee, dat kan hij niet. En dan is de Tour helemaal wijd open. Een kentering, een marsgreep. Pogacar is gesloopt en Vingegaard slaat de dubbelslag. Ritzegen en geel voor hem. Wie heeft dit bedacht? Ja, dit is niet een plan waarvan één iemand zijn vinger opsteekt en zegt, zo gaan we doen. Oh ja, goed idee. Ik denk het allerbelangrijkste aan dit concreet plan is dat wij echt hebben ingeplant bij de mannen dat dit de D-Day is. Dat dit wel echt de beslissende rit gaat zijn waar wij de Tour op de kop willen zetten. En dat hebben we echt al lang van tevoren eigenlijk bepaald. Oké, dat stond los van die etappe waar het misging? Dat stond los van die etappe waar het misging. Sowieso was dit beslissende. Dit was gewoon voor ons de dag waar wij de Tour op de kop wilden zetten. En ja, hoe dat dan precies uitpakt, dat is altijd een beetje gissen. Kijk, voor hetzelfde geld had Pogacar bij de eerste demarrage van Primoz laten rijden, omdat hij al op 2,5 minuten staat. En had zijn knechten erachter op kop gezet. En dan was misschien de masterplan anders uitgepakt. Dat Wout bovenop de Galibier op Primoz had gewacht. En Primoz had 3 minuten gepakt. Je weet het maar nooit. Kijk, er zit altijd een stuk tactiek in. Ja, je bent ook afhankelijk van 170 andere renners. Maar één ding was denk ik heel duidelijk en heel zeker. We hadden een plan die dag. En dan moet hij ook nog maar uitpakken. Maar dit was wel onze dag. Was dat slimmer geweest van Pogacar als hij niet steeds achter Roglic aangegaan was? Want die was gevallen, stond op 3 minuten. Achteraf zullen ze daar zeggen, hadden we die maar een beetje laten rijden. Ja, maar dat is wel wat Grisha zegt. Kijk, het groene monster zat er natuurlijk voor. Wout van Aert. Als die was aan het wachten bovenop de Galibier. Ja, goed, dat hele vervelende stuk naar de Granon. De beste tijdrijder van de wereld waar je in het wiel kan zijn. Dat risico kon hij toch niet nemen? Zo heeft hij dat in ieder geval ingeschat van niet. En ik kan dat eerlijk gezegd wel begrijpen. Dus, hoe gehavend was Roglic nog die dag? Wisten jullie, het beste is eraf, dit is de laatste dag dat hij echt iets kan doen? Ja, maar ik denk wel dat het. Ja, hij had heel veel pijn. Het ging heel moeizaam. Maar goed, hij was ook derde op Planche de Belleville geworden. Vlak achter Jonas en Pogacar. Dus hij had heel veel pijn. Maar als je derde daar kunt worden, dan zit natuurlijk nog wel wat in het lichaam. Ja. En daar hebben wij natuurlijk ook heel veel vertrouwen uit gehaald. Kijk, en eigenlijk als je zegt net het plan. Ik denk, uiteindelijk gaat het om de inhoud van het plan. Maar het is wat Grisha zegt. Wij waren samen op Sierra Nevada begin mei. En daar hebben we heel. Trainingskamp. En daar hebben we heel, heel nadrukkelijk deze dag aangestipt. Dat wordt voor ons de dag. We hebben de etappe verkend. Nou, dat ging helemaal niet van een leien dakje. Jonas was niet fit die dag. Die heeft überhaupt de Granon niet eens opgefietst. Okay. Wout, die heeft naast mij in de auto gezeten. Ja, inderdaad. Wout stootte zijn knieën op de terugweg naar het hotel. maar in ieder geval, die dag leefde heel, heel, heel erg bij onze ploeg en bij ons. En En stap voor stap, met heel veel basis van heel veel analyses, zijn we uiteindelijk tot dit plan gekomen. Wat je nu nog niet noemt, is dat er ook een podcast was in de winter daarvoor met Tadej Pogacar, waarin hij zelf vertelde hoe je hem kon verslaan. Daar hebben we ook een klein fragment van. Already figured out. If I have, it happens that I have not so strong team with long range attacks, trying to go aggressive from the long way with multiple riders. Ja, hij zegt hij dus zelf dat hij best snel kan kraken bij lange klimmen en op grote hoogte, zeker als hij vanaf het begin door meerdere renners wordt aangevallen. Ja. Dat is precies wat er gebeurde die dag. Ja, dus eigenlijk kunnen we Grisha en ik beter vertrekken nu. Want het is niet zo slim om een podcast op te nemen. Precies, daarom. Nee, maar kijk, ik denk het is één, dat je het altijd met een korreltje zout moet nemen. Twee, ik heb Pogacar nog niet zo vaak zien kraken. Maar die dag gebeurt het wel. En uiteraard ook met multiple riders en long range en altitude en long climbs. Absoluut. En ik denk dat ook geen geheim is dat daar in ieder geval van Jonas zeker een kracht ligt op dat gebied. Maar ik denk dat... Maar hebben jullie dit van tevoren gehoord? Uiteraard. Zeker. Wat dachten jullie toen je dit hoorde? Ja, eerlijk zijn. Ik vind het moeilijk te zeggen. Niet zeggen, dacht ik. je zegt gewoon iets wat je... Hè? Of hij is eerlijk, of juist niet. Dat is natuurlijk ook... Misschien is het ook een spelletje. Maar wat dacht je? Ook. Ik dacht wel dat... Dit klopt wel, alleen Pogacar heeft gewoon zodanig hoog niveau dat kraken voor hem betekent dat hij niet mee kan met Primoz op de Col de la Loze en 10 seconden achter hem finisht. Ja. Daar is hij ook gekraakt. Ja. Alleen ja, deze dag hebben we hem echt kunnen kraken. Ja. En dat ja, ik denk dat veel mensen in de wielerwereld dat op dit moment van zijn carrière niet hadden verwacht dat het überhaupt mogelijk zou zijn. Maar hebben jullie deze uitspraken meegenomen in jullie voorbereiding? Dat je dacht van, oké. Ja, goed. Ja, maar... Het is een onderdeel van onze voorbereiding geweest. Ik bedoel, je tegenstanders analyseren. Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van je eigen strijdplan. Dus ook podcast luisteren tegenwoordig. Nou ja, zeker. Interviews, maar je hebt natuurlijk heel veel data. We rijden sowieso bijna elke week een wedstrijd tegen elkaar. Dus ja, weet je, je ziet ook heel veel. En daar gewoon uitgebreid bij stilstaan. Ja, goed, ik denk dat... In alle sporten gebeurt. En in het wielrennen doen wij dat ook. En was dit dom van Pogacar? Een beetje dom om het Maxima te spreken? Ja, nou goed, ik ben het wel... Kijk, ik denk sowieso dat... Als je natuurlijk echt op het allerhoogste niveau actief bent... Ja, dan zou ik sowieso niet te loslippig zijn over dat soort dingen. Nee. Dus niet heel slim van hem, dit. Ik zou niet blij zijn als onze renners dat zouden zeggen. Nee, dat advies geef je dan toch niet. Ja. Wat voelde jij in de ploegwagen, Grisha, op het moment dat je zag dat Vingegaard op die laatste klim wegreed bij Pogacar? Ja, dat was natuurlijk een super, super mooi moment. Want je moet zeggen, wij hebben daar geweldig gereden. We hebben Pogacar gekraakt. Maar als je naar de laatste 5 kilometer van de Galibier hebt gekeken... toen had Pogacar gewoon iedereen behalve Jonas eraf gereden. En gelukkig zag Jonas daar goed uit. Maar daar leek het ineens helemaal niet meer zo optimaal voor ons. En leek het erop alsof dat Pogacar dus ook... op een lange beklimming, op hoogte, met multiple riders in een long range attack, dus niet te verslaan was. En gelukkig sloopte de vermoeidheid erin. En hadden wij alsnog, het was niet het moment dat wij dachten, we moeten nu defensief terugschakelen, Pogacar is te sterk. Wij hadden absoluut de overtuiging dat we iets zouden kunnen doen op die laatste klim. En het moment dat Jonas ging, zagen wij, waren in de auto niet achter die groep, maar we zagen het gebeuren. En ik kon Jonas ook meteen erop coachen dat Pogacar dus meteen een gat moest laten. Ja, en niet kon volgen bij heel, hem. Heel, heel, ja. moment, heel mooi moment. Ja. Beslissend moment voor deze Tour. Absoluut, want kijk, we hadden gehoopt, als niet verwacht, dat we wat tijd zouden terug kunnen pakken. Maar als Jonas 40 seconden had gepakt, dan had hij denk ik met 10 seconden aan de leiding gestaan. Ik denk dat niemand van ons die ochtend wakker is geworden en had gezegd van nou, vandaag pakken we even 3 minuten en de Tour is beslist. Nee. Bleek wel zo te zijn. We love it when a plan comes together. Een uitspraak van Hannibal in die A-team. Communiceerden jullie afdeling die dag? Oh ja. Voelde jullie je zo? Er is altijd spanning tussen de sportieve kant en de social media kant van is het team. Zo, ja? Want ja, wij één les die wij natuurlijk hebben geleerd door schade en schande is dat er pas gejuicht mocht worden zodra we in Parijs waren. En ik denk dat wij nergens euforisch zijn geweest deze Tour. Wel blij, trots, maar heel scherp op alles wat er nog zou komen. Ik bedoel, de Alpen, dit was nog maar het begin. Hè. We hebben daarna nog hele zware dagen gehad met valpartijen. Jonas is nog gevallen, ja. Ging nog naar de Pyreneeën. Dus kijk, ik denk dat wat Grisha zei het net ook al, we hebben hier maanden naartoe geleefd om de goede tactiek te maken, om het hele plaatje zo goed mogelijk te krijgen. Met voeding, met materiaal, met alles wat erbij hoorde. En ja, dit was een hele belangrijke dag. Die rit naar Calais, die was ook al heel goed voor ons verlopen. Niet optimaal, want daar wilden we eigenlijk overigens ook tijd pakken op hem. Maar we wisten, de dag daarna Alpe d'Huez. Dan krijgen we nog gevaarlijke overgangsritten, de Pyreneeën, de tijdrit. Dus ja, wij waren eigenlijk alleen maar bezig met de dag en ja, dus nog geen feest op dat moment. Zeker niet, nee. Dat was de Tour. Het was niet alleen maar leuk seizoen. Tom Dumoulin is gestopt in de loop van het seizoen. En uiteindelijk ook niet meer echt opgestapt. Nemen jullie zelf iets kwalijk in de begeleiding van hem? Hadden jullie iets anders kunnen doen waardoor het anders was verlopen? Of was dit uiteindelijk toch onvermijdelijk? Ja, ik denk dat ze nou, misschien kan Marijn daar iets beter op antwoorden. Die heeft natuurlijk in dat traject meer contact met Tom gehad. Maar het is, ja, Tom is gewoon een geweldige gast. En het is jammer dat het zo is gelopen hoe het is gelopen. Alleen, ik denk dat we ook eerlijk over moeten zijn. Er zijn 3 jaar bij ons in de ploeg. Ja, die waren niet zo succesvol als wij dat hadden gehoopt. Nee. Jij hebt gezegd, in het vervolg nemen wij nog jonge jongens. Die we gaan kopen om beter te worden en de Tour mee te winnen. En niet meer gearriveerde wielrenners. Ja, kijk, ik sluit me aan bij wat Grisha zegt. Kijk, sowieso is het goed om te zeggen dat wij verwijten Tom niks en Tom verwijt ons niks. Ik bedoel, de buitenwereld vraagt natuurlijk heel vaak, hè, of zijn we boos op elkaar of nemen we elkaar iets kwalijk, of dat is niet zo. Maar wat ik daarmee die uitspraak heb willen zeggen is dat uiteindelijk zijn wij natuurlijk nu sinds Rabobank eruit is gestapt, zijn we 10 jaar lang aan dit team aan het bouwen, beetje bij beetje. Hebben wij onze filosofie echt uitgevonden, waar we goed in zijn, wat onze kracht is, maar ook wanneer het niet zo goed werkt, of wanneer mensen niet zo goed bij deze cultuur passen. En ik denk dat Tom heeft gewoon een andere beleving van topsport ontwikkeld eigenlijk. En dat is helemaal niet slechter of beter dan hoe Jumbo-Visma werkt, maar alleen het was wel anders. Ja, op welk punt is het anders? Nou, ik denk dat Tom heeft er, voor hem werkt het allerbeste als hij zijn eigen doel uitkiest en daar gewoon die route volledig zelf uitstippelt. Zonder mensen eromheen eigenlijk bijna? Ja, en dan als hij denkt, ik heb hulp nodig, dan vraagt hij van, hey, kun je me helpen met voeding of kun je me helpen met materiaal? Maar hij wil zelf echt aan het stuur zitten. Dat willen wij ook. Alleen voor ons is het zo dat wij uiteindelijk het echt samen willen doen. Wij zien het als een gezamenlijke, gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Waarin we echt volwassen mensen opleiden eigenlijk, die hun eigen beslissingen nemen. Maar waar we wel altijd beseffen, we zitten samen in dit proces. En we zijn, kijk, Tom, toen hij bij ons kwam, zei hij, ja, dat wil ik ook. Alleen hij is in die loop der jaren eigenlijk als een soort van persoonlijke ontwikkeling erachter gekomen, waar hij de meeste lol en voldoening uithaalt. En ja, daarmee kwamen we wat vaker met elkaar in de knoop. Want ja, Jumbo-Visma in zijn algemeenheid werkt anders. Ja. Het is helemaal niet zo dat wij zeggen, je moet dit of je moet dat. Nee. Zeker niet. Alleen, wij zien het altijd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar jullie willen natuurlijk ook heel graag Nederlands succes in de Tour de France. Want dat was wel een nadeel, moet ik zeggen. Er was maar 1 Nederlander in de ploeg, Steven Kruiswijk. Robert Geesing ging niet mee. Vond ik als zelfbenoemd voorzitter van zijn fanclub heel erg. Waarom was dat? Hij heeft wel de rode trui aangehaald thuis. Zeker. We hebben het goed gemaakt. De Ronde van Spanje, maar waarom mocht hij niet mee naar de Tour? Kijk, wij als team, wij willen de Tour winnen. En wij willen de best mogelijke ploeg naar de Tour sturen. En we kunnen niet beginnen met, maar die voorwaarde is dat er 6 of 4, of hoe dan wel, nee, Nederlanders dan ook in moeten zitten. Wij willen gewoon de in onze ogen beste 8 man samen naar de Tour sturen. Die ook samen het beste functioneren. Volgens mij hebben wij bewezen dat zo was. En helaas zat er inderdaad met Stevie maar 1 Nederlander bij. Geesink was niet goed genoeg. Het past in dit plan, zoals wij het uiteindelijk hebben uitgestippeld, wilden we nog een man meer die vooral ook op het vlakke in de wind op de kasseien een belangrijke rol kan spelen. We zochten gewoon andere kwaliteit. Nou, Robert is zeker goed genoeg. Alleen we zochten een renner met andere kwaliteiten. Ook met het parcours wat daar was. Want in Spanje liet hij inderdaad zien hoe goed hij nog is. Won hij bijna een etappe. Ja, zeker. En de rode trui gedragen in Nederland. En daar de eerbetoon gekregen van het Nederlandse publiek wat hij verdient. Ja. Zien jullie een Nederlander... Ja, dat zou ik dan niet aan jou vragen, Christian, want jij bent Duitser. Ik zie ook geen Duitser. Die binnen nu en 5 jaar de Tour de France kan winnen? Nou, we werken er heel hard aan. Hè. Dus wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de Nederlandse wielersport. Hè. We doen heel veel sport- of wielrenstimuleringsprojecten. We zetten heel veel jongens en meiden op de fiets. We begeleiden ze via Cycling Class NL vanaf hun 16e met professionele begeleiding. De beste jongens, de beste meiden. En daar komen nu beetje bij beetje goede Nederlanders uit. Hè. Dus we hebben inmiddels heel veel jongens en meiden getest. Heel veel jongens en meiden aangemoedigd om te gaan wielrennen. Dus 5 jaar vind ik heel kort. Zit er nu niet iemand in jullie ploeg waarvan je zegt... Ja, maar ik heb wel iemand in mijn hoofd, maar die ga ik niet noemen. Nee, dan komt de druk. Precies. Dus, maar ja, er komen talenten aan. Maar ik zou zeggen, laten we 10 jaar nemen. Okay. En nou ja, weet je, daar spannen we ons wel heel erg voor in ieder geval. Okay. Komende Tour, ook weer 2 kopmannen? Gewoon hetzelfde concept? Ja, dan moeten we nog beslissen, denk ik. Nee, want dit is na 22 december. Dus er is 1 kopman. Dat is Jonas. En Primoz, die gaat... gaan we ook voor de Giro-overwinning. Okay. En daar is Primoz de kopman. Oké. En dat wordt nu anders dan de afgelopen jaren. Roglic gaat naar de Giro. Wienerkaart gaat naar de Tour. Ja. Ja. En die krijgen allebei een zo sterk mogelijk team mee. En Wout van Aert gaat ook naar de Tour. Die gaat ook naar de Tour. Ja. Ja. En wat is daarin de afweging geweest voor jullie? Waarom heb je deze afweging gemaakt? Nou, ieder jaar hebben wij eigenlijk een brainstormen over strategie. Zijn we ook bezig met wat willen we als ploeg op de lange termijn bereiken met elkaar. En de Tour is heel belangrijk, maar wij willen de komende... We hebben het net 10 jaar genoemd, maar ja, wij willen een ploeg worden waar die mensen zich nog jarenlang hebben herinnerd. Dat ze echt kunnen zeggen dat de sportgeschiedenis is geschreven door deze ploeg. Dat is heel, heel, heel ambitieus. Maar dat is wel waar wij elke dag ons uiterste best voor doen. En er zijn 3 grote rondes per jaar. De Giro hebben we nog nooit gewonnen. Weet je, Primoz is nu nog echt in de kracht van zijn leven. Waarvan we denken dat hij een grote ronde kan winnen. En we hebben uitgebreid met Primoz gesproken, met Jonas gesproken. En we gaan nu... Het heeft heel goed gewerkt, 2 kopmannen strategie. Maar wij denken ook dat het met een kopman kan. En we willen volgend jaar een gooi doen naar de overwinning van de Giro en naar de overwinning van de Tour. Ja. Gaat Wout van Aert op een dag nog een keer proberen een grote ronde te winnen? Wordt dat gesprek nog gevoerd intern? Weer een moeilijke vraag. Die is voor jou. Nee, ja, kijk, ik denk... Dat moet ook de toekomst uitwijzen. Ik denk dat Wout in de staat waar hij nu in is, zeg maar, met zijn gewicht enzovoort... Ja, hij zal zeker top 10 in de Tour kunnen rijden. Maar winnen, Jonas volgen op de Col de Granon na 4 uur koers... dat zou waarschijnlijk gewoon niet mogelijk zijn. Dan zou hij zoveel wattage moeten trappen wat hij gewoon niet kan. Maar dat sluit niet uit dat hij ergens in de toekomst wel eens een keer een gooi doet... na een klassement in een grote ronde. Want tot nu toe heeft hij nog bewezen dat hij alles kan. En niet voor nu, denk ik. Nee, maar dat is niet uitgesloten voor de iets langere termijn? Nee, is niet uitgesloten. Nee. Oké. Hoe groot is de kans dat jullie de komende Tour winnen? Groot. Heel groot. 60% of meer? Meer. Ja? Jazeker. Want was Vingegaard beter dan Pogacar? Of was Jumbo-Visma beter dan Team Emirates? Beide. Allebei? Ja. Niet één van die twee heeft de doorslag gegeven? Ik denk dat wij de wedstrijd veel meer als een team benaderd hebben dan UAE. Dus dat heeft ons echt speciaal gemaakt, denk ik. Voor de fans heel, heel aantrekkelijke wedstrijd gegeven. Maar Jonas was ook zelf ook echt beter dan Pogacar. Ja. Kijk, het is natuurlijk een optelsom. Hè? Want Pogacar was op Planche de Belleville een klein beetje beter. Is een hele explosieve aankomst. Maar de Tour de France is op heel veel verschillende terreinen. Op het vlakke heeft Pogacar tijd gepakt op Jonas. Dus je kunt zeggen, nou, daar was hij beter. Dus de Tour de France moet je alles uiteindelijk kunnen. Alleen ja, ergens wordt de tijd gemeten. En ja, dan was Jonas individueel ook beter. Dank jullie wel. Bedankt. Graag gedaan. Christian Niemann en Marijn Zeeman, ploegleiders van Jumbo-Visma. Veel succes de komende tijd. Ja, mijn collega Thijs van der Brink sprak dus met de Jumbo-Visma ploegleiders Christian Niemann en Marijn Zeeman. En zometeen na 7 uur dan hoort u hier Kunsthof. Erik Kortom presenteert en hij heeft de zussen Esther en Sosja Duisker te gast. En dan zijn wij er om 8:30 weer, dan met het jaar van. Collega Thijs van der Brink neemt het afgelopen jaar door met Leon de Winter en Jessica Deurlacher. Zij zijn natuurlijk allebei schrijver en dat wordt dus een duo-interview met hem. Graag tot dan, een hele fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.